Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lutego, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19 ruszą w przyszły piątek. Na początek ta grupa, która teraz uczy dzieci w szkołach. Badania nad amantadyną w leczeniu zakażonych koronawirusem będą prowadzone w Polsce. Ma się tym zająć szpital w Lublinie. W Czechach restrykcje przestały działać, mówi o tym tamtejszy minister zdrowia, w czasie kiedy w tym kraju rośnie liczba zakażeń brytyjską mutacją koronawirusa. W przyszły piątek rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Szczepionki firmy AstraZeneca będą przeznaczone dla nauczycieli do 60 roku życia. W pierwszej kolejności zaszczepieni będą nauczyciele klas 1-3, przedszkoli i opiekunowie żłobków. Martyna Szymczakowska. Zapisy na szczepienia rozpoczną się w poniedziałek i jak mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, będą bardzo proste. Wystarczy, że nauczyciele zgłoszą chęć przyjęcia szczepionki do dyrektora swojej szkoły czy przedszkola. Dyrektorzy, korzystając z systemu informacji oświatowej SIO, będą mogli w jednym kliknięciem zgłosić, zarejestrować nauczyciela. A w odpowiedzi otrzymają wiadomość, gdzie i kiedy dany nauczyciel będzie mógł się zaszczepić. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg dodała, że poza nauczycielami klas 1-3 i przedszkoli szczepienia obejmą też opiekunów żłobków, klubów dziecięcych i osoby pracujące w pieczy zastępczej. To jest 51 tysięcy osób, prawie 8 tysięcy placówek. Minister Przemysław Czarnek dodał, że decyzja o powrocie do szkół starszych uczniów nie będzie zależała od tempa szczepienia nauczycieli. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Lublinie będą prowadzone badania nad wykorzystaniem amantadyny w leczeniu chorych na COVID. Szpital kliniczny numer 4 otrzyma ponad 6,5 miliona złotych od Agencji Badań Medycznych, która finansuje projekt. Mówi rzecznik prasowy szpitala Alina Pospiszil. Środki pochodzą z Agencji Badań Medycznych i będą przeznaczone na sprawdzenie skuteczności amantadyny w zapobieganiu rozwoju COVID-19 oraz powikłań neurologicznych. W badaniu wezmą udział pacjenci, u których można zaobserwować objawy infekcji koronawirusem, ale którzy jednocześnie nie wykazują cech niewydolności oddechowej. Obecnie trwają ostatnie formalności przed rozpoczęciem badań. Pierwsze wnioski będzie można postawić po około 2 tygodniach od rozpoczęcia stosowania leku. Polska chce rozmawiać o nowych sankcjach Unii Europejskiej na Rosję w odpowiedzi na sprawę Aleksieja Nawalnego. Mówił o tym w Warszawie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau po spotkaniu ze swoją hiszpańską odpowiednik Arancią González-Layą. We wtorek rosyjski sąd skazał Nawalnego na 2,5 roku łagru. Zatrzymano go, gdy wrócił do Rosji po próbie otrucia i leczeniu w szpitalu w Niemczech. Minister Zbigniew Rau uważa, że w tej sytuacji Unia powinna zastanowić się nad ewentualnym nałożeniem sankcji na rosyjskie władze. My, Radzie Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, z pewnością podejmiemy dyskusję dotyczącą relacji Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską, a także kwestii sankcji, gdyż taka perspektywa pojawiała się już w naszych dyskusjach po próbie otrucia pana Nawalnego. Sprawa Nawalnego ma być tematem najbliższego spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii. Minister zdrowia Czech Jan Blatny mówi, że restrykcje koronawirusowe w jego kraju przestały działać. Podawane przez resort statystyki wskazują na rozprzestrzenianie się tam brytyjskiej mutacji koronawirusa. Liczba nowych zakażeń ponownie zaczęła rosnąć. Z Pragi Wojciech Stobba. Minister zdrowia po raz kolejny zaapelował o ograniczenie kontaktów i stosowanie się do obowiązujących restrykcji. Sytuacja jest zła. Mam świadomość, że wielu z nas jest już zmęczonych i wyczerpanych, ale wytrzymajmy. Wiem, że epidemia trwa już długo, jednak faktem jest, że nie pokonamy jej inaczej niż poprzez szczepienia i stosowanie się do obostrzeń. Jan Blatny odwiedził szpital w Chebie w zachodnich Czechach, który jest jedną z najbardziej przeciążonych placówek w kraju. Zapowiedział dodatkowe wsparcie w postaci personelu medycznego. Zapewnił też, że obecnie nie ma potrzeby przewożenia pacjentów do niemieckich szpitali i mogą być oni nadal transportowani śmigłowcami do innych placówek w Czechach. W środę odnotowano w Czechach 9567 zakażeń koronawirusem. To o ponad 1000 więcej niż przed tygodniem. W szpitalach przebywa aktualnie ponad 5800 chorych. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. A na początek siatkarska plus liga. W jedynym zaplanowanym na dzisiaj meczu Trefl Gdańsk pokonał siebie Indyk Pol AZS Olsztyn 3-1. Najlepszy gracz spotkania to rozgrywający gospodarzy Łukasz Kozub. Nie ma się co oszukiwać, że gdybyśmy przede wszystkim nie zaczęli zagrywać, to myślę, że dawno już byśmy byli w domach. ale byliśmy w ciężkim momencie po wcześniejszym meczu, bo dosyć mocno dostaliśmy 3-0 i naprawdę bardzo chcieliśmy zrehabilitować się i się udało. Wszystko przed nami. Zaczynamy ten najfajniejszy moment sezonu, także tylko grać dobrze i wygrywać. W tabeli prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle, drugie miejsce zajmuje Jastrzębski Węgiel, a trzeci jest Trefl. Indyk Pol na 9. miejscu. W Lidze Mistrzeń Siatkarek gra lider Ekstraklasy, który niestety stracił już szansę na awans do ćwierćfinału. Deweloper z Rzeszów chce jednak z europejskimi pucharami pożegnać się godnie. Gra z włoskim Savino del Bene Scandici i prowadzi 2-1 w setach. Pewny awans w kieszeni ma Chemik Police, który też po drugiej stronie siatki będzie miał drużynę z Włoch. To Igor Gorgonzola Nowara. W Nowarze Polki przegrały i teraz liczą na rewanż, co potwierdzają słowa środkowej chemika Agnieszki Konkolewskiej. Jeszcze mamy coś do pokazania Włoszkom i na pewno będziemy bardzo chciały im udowodnić, że to my jesteśmy lepsze. Ostatnio w tiebreaku to one były. No ale teraz gramy u siebie, więc mimo tego, że bez kibiców, to mam nadzieję, że gdzieś tam będziemy z tyłu pamiętały ich doping. O awans bić się jeszcze muszą siatkarki ŁKS-u Łódź. Zagrają z Francuzkami z Miluzy i muszą wygrać, by zachować szansę na awans, mówi trener Michał Masek. Będziemy myśleli o tym, że zagrać jak najlepiej. Nie patrzymy na to, gdzie. Wygląda na razie na to, że ten awans nie będzie, że ten jeden set nam uciekł, no ale jest kolejny mecz i powalczymy o zwycięstwo. I ten rozkład i skuteczność ataku, jeżeli będzie wyższa, to możemy myśleć o dobrym wyniku. Mecze ŁKS-u i Chemika od 20:30. W piłce nożnej ciekawie powinno być dzisiaj w Premier League. O 21:00 w derbach Londynu. Siódmy w tabeli Tottenham zmierzy się z 8 Chelsea. U nas dzisiaj piłkarze nie grają, mogą więc myśleć o kolejnych meczach w Ekstraklasie czy w Pucharze Polski. A właśnie w tych ostatnich krajowych rozgrywkach 3 spotkania 1/8 finału zostaną rozegrane na innych stadionach. Z powodu złego stanu murawy spotkania Puszczy Niepołomice z Lechią Gdańsk i Radomiaka z Lechem Poznań zostaną rozegrane w Sosnowcu. Natomiast Chojniczanka zagra z Zagłębiem Lubin w Lubinie, a nie w Chojnicach. Puszcza zagra z Lechią 9 lutego, a 2 pozostałe mecze zostaną rozegrane 2 dni później. A kolejny sport za 2 godziny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Słabe opady śniegu, a na południowym zachodzie i krańcach południowych także deszczu ze śniegiem. W północnej połowie kraju od minus 15 stopni, minus 13 na północnym wschodzie. Od minus 11 do minus 7 na północy i w centrum. Od minus 5 do 0 w południowej połowie kraju. Jutro na krańcach południowych i południowo-zachodnich opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Będzie od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie przez minus 3, minus 1 w centrum do 1-3 stopni na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedyne 1390 zł. Oczyszczacz powietrza Tefal. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 300 zł. Razem w Media Expert. Tato, jeszcze kask. Trzymaj. Dzięki. Troska o najbliższych to u nas rodzinne. Dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla taty. A ty? A ja dla syna. A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. Gwiazdy Lidla. Panie i panowie, zaraz poznamy naszych ulubieńców, a są to... Kiełbaski i parówki marki Picogot Farmy do Stołu. Pyszny produkt polski. Z prostym składem. Bez antybiotyków. A ponieważ ceny mamy sielsko niskie, teraz z kuponem Lidl Plus drugie opakowanie kiełbasek lub parówek marki Picoc od farmy do stołu aż 80% taniej. Tak, drugie opakowanie 80% taniej. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. 10 minut po godzinie 19:00. Justyna Grabasz, Alina Benke. Dobry wieczór Państwu. Jakby się Państwo zastanawiali, czy są jakieś plusy pandemii, to śmiało można powiedzieć, że ta piosenka to jest właśnie jeden z tych nielicznych plusów. Erland Oje, La Comitiva i Lockdown Blues. Utwór zainspirowany pandemiczną izolacją i tak też nagrany. W domowych warunkach, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad. No tak się niemiło złożyło, że żyjemy w takich czasach, ale kto nas może lepiej podnieść na duchu jak nie muzyka. Dziś takich podnoszących na duchu, kojących dźwięków przygotowałam dla Państwa całkiem sporo, więc namawiam do tego, żeby po prostu siąść w fotelu i się zrelaksować, a jakby ktoś z Państwa w tym fotelu siedząc miał ochotę się ze mną skontaktować, no to podaję adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl i jeszcze przypominam, że to jest audycja Czy już Państwo słyszeli? Thank you. Brzmienie, którego chyba nie da się pomylić z żadnym innym. King Gizzard and the Lizard Wizard. Dawno ich tutaj nie było, więc jak tylko pojawił się nowy singiel, to stwierdziłam, że muszę tę okazję wykorzystać i poczęstować Państwa tym utworem. One, albo właściwie O-N-I, ponieważ z kropkami pisane. Numer zapowiadający zbliżającą się płytę zespołu. Płytę, która właściwie miała pojawić się w lutym, ale chyba jeszcze chwilę będziemy musieli na nią poczekać, co też oczywiście wzmaga apetyt, zamiast go zmniejszać. A jeśli chodzi o płyty wyczekiwane, to zdradzę Państwu, że 29 stycznia pojawiła się jedna z takich właśnie płyt, na które czekałam od dawna, no i która spełniła chyba wszystkie moje oczekiwania. Held me so hard, I went foolish. I resolved to set boundaries. I went foolish, I went foolish. Smothered me with fake blood and ginger around your throat. Always charming and balanced. That's why it hurt the most. I got so claustrophobic. But you were never close enough. Hey, it's not easy when you call me in the dead of the night. When I say I need some space, I shouldn't have to ask you twice. It's not easy when you call me in the dead of the night. When I say I need some space, I shouldn't have to ask you twice. Shouldn't have to. Shouldn't have to ask you twice, shouldn't have to. Arlo Parks i Bluish. Tak jak mówiłam przed chwilą, piosenka z płyty wyczekiwanej Collapsed in Sunbeams i przy okazji z płyty debiutanckiej, ponieważ to jest pierwszy długogrający album Arlo Parks. Ja oczywiście single z tej płyty już Państwu prezentowałam, ale ten album to jest 12 utworów. Więc jeszcze dużo przed nami, dużo przed Państwem, jeśli zdecydują się Państwo posłuchać całości. A naprawdę warto, bo to są piękne, melodyjne, ale też nieoczywiste dźwięki. Od zaledwie 20-letniej wokalistki, której, no właśnie, nie można odmówić tego niesamowitego muzycznego wyczucia i przy okazji umiejętności budowania pięknego nastroju. Dziś jak co tydzień w audycji, czy już Państwo słyszeli nowości oczywiście, no i skoro tak, to powędrujemy po świecie w poszukiwaniu dźwięków, ale myślę, że najwyższy czas zajrzeć teraz do Polski. starzej. Jeśli mam biec z wiatrem, to tylko ze swoim, jak z waszym, to cześć. Często ktoś chciał, żebym był taki jak inni, tak jak wszyscy, ja jednak chciałem być dobry. Niektórzy węszyli na tym profity i zapętleni jak gify stawali na drodze, zmieniając to, co mam w głowie i punkty docelowe też. Wtedy chciałbyś uciec do siebie, ale już nie wiesz, gdzie to jest. Zaczyna się dzień i słyszę świata nieczystości, dźwięk znów bliżdzie. Omijam te fale, mówili mi, ale przecież ja swoje wiem. Nie chciałem was słuchać i mądrze skręciłem tam, gdzie dla mnie dobrze. Inny wymiar teraz czuję, czasu nie ma, ja wibruję. Hej, ja tu jestem i żyję. I jakoś tak lżej. I jeśli mam biec wiatrem, to tylko ze swoim, jak z waszym, to cześć. Oglądam wspomnienia na kasetach, przewijam to. Krótkie chwili, momentów, gdy czułem, że znajdę się tutaj. Gwiazdy wypisane na oczach, chociaż starałby pomyśleć, co byłoby, gdybym was słuchał, zamiast się skupić na ruchach. Na szczęście nie słyszę już nic, różowe oksy na oczach. Na szczęście nie słyszę już nic, jak się swój uczę malować. Jestem i żyję. I jakoś tak lżej. I jeśli mam biec wiatrem, to tylko ze swoim, jak z waszym, to cześć. Hej, ja tu jestem i żyję. I jakoś tak lżej. I jeśli mam biec wiatrem, tylko ze swoim, ja z waszym, to cześć. Przezwyczajność, czyli Miłosz Litwiak i Patryk Dżaman, a wraz z nimi gościnnie The Small Town Kids. Koszalińsko-szczecińska współpraca, której efektem jest, no właśnie, utwór Lżej, który słyszeli państwo przed chwilą. I to jest też jeden z pierwszych tegorocznych singli, które pojawiły się w ramach projektu My Name is New, promującego młodych polskich artystów. No i według mnie to jest też zapowiedź czegoś bardzo ciekawego. Panowie obiecują, że w kolejnych singlach trochę przyspieszą, więc jestem ciekawa, co z tego wyjdzie i jak będą brzmiały te kolejne single. A kontynuując polskie premiery, to mam dla państwa dzisiejszą świeżynkę i jeszcze jeden duet. Gwerilla i Michał Anioł. W sercu więzić, przez to życie na krawędzi. Zapomnij. wspominam o tym, jak świat pędzi. Jak sam dla siebie potrafię być niebezpieczny. To nie żaden żal za grzechy, wierz mi. Życie nie jest proste jak te kreski, które stawiam grając z losem w kółko i krzyżyk. Tobie wypadają rzeczy. Pomyśl życzenie albo dwa, może się spełni albo nie. Czy ta relacja to jest gra? Czy pielęgnować ze mną chcesz? Ten kwiat, ten dom, ten las i schron, i deszcz, i śnieg, promienie słońca padają na skroń. A miłość to moja broń, czuję moc we mnie. Więc daj mi swoją dłoń, poczujesz się pewniej. Zaufaj mi, choć nigdzie nie ucieknę. Życie jest tak piękne, uwierz mi, może być jeszcze lepsze. To chyba pierwszy tak taneczny utwór Michała Anioła i od razu z gościnnym udziałem Gwerilli, który ostatnio muzycznie też nie próżnuje, ponieważ no dosłownie kilka dni temu ukazał się utwór Nowy Rok, Nowy Ja, w którym towarzyszy mu ten typ Mes, a dzisiaj Splash, niezwykle ciekawa współpraca. No i mam wrażenie, że panowie brzmią jakby muzycznie byli dla siebie stworzeni. A, jeszcze sobie przypomniałam, że to jednak nie jest ich pierwszy wspólny numer, ponieważ w 2020 powstał taki utwór jak Tequila. I to też był bardzo energetyczny kawałek, także jak widać, panowie, jak coś razem stworzą, to wychodzi z tego naprawdę niesamowita, ciekawa energia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I get you what you want. But you want me alone. Maybe I'm acting. You held me up and I was pounding out. But I don't want you waiting around for me. I don't want you waiting too long. I don't want you waiting too long. She hold me down like gravity. We on the front page of them blogs. Would you be mad at me if the whole world knew this we was on? It would be tragedy. Y'all niggas be globe trotting like travel teams. You always in my travel dreams. Lace up 2-3 stripes and I'm gone. But you just want me home. Shorty hit my jack like what the f*** you doing? Bitch, I'm all alone. You gon' press me now? Bitch, you gon' stress me out and cuss me out. I had my fair share of women feelings. Don't catch me now. Don't act like I'm average. You want me home. I get you what you want. Superstar status. But you want me alone. You held me up and I was down and out. But I don't want you waiting around for me. I don't want you waiting too long. It's not that I'm over you. Not a over girl, but I got things to do. It's so much to be your boyfriend, too much. And you ain't making this much easier. If I only knew when I used to be your best friend. You see me blowing up, come on. Don't act like I'm average. You want me home. What you want? Superstar status. But you want me alone. You held me up and I was down and out. But I don't want you waiting around for me. I don't want you waiting too long. Yo, see I'm a star. from afar, hard to be down to earth. When you nesting on Mars, you comment on how I move. Too much space to assume, but I'ma tell you the truth. Shit, now when I'm gone and I roam round the globe for 3 months, that's too long. Without something that's sweet, so I phone. Little dreams, that's a snack, not a feast. They don't mean much to me, cause I know that I have a bakery back at home. Am I wrong for? Don't act like I'm average. You want me home? Brent Fayez, Tyler the Creator i DJ Dahi w utworze Gravity. Pierwszy raz w takim składzie, ale od razu w najlepszym wydaniu. I o ile na początku audycji mówiłam, że warto się rozsiąść w fotelu, to myślę, że ten fotel już chyba od kilku utworów warto opuścić, ale też, żeby mnie Państwo źle nie zrozumieli, nie mówię o opuszczaniu do pozycji leżącej, ale namawiam do tego, żeby wstać z fotela i potańczyć, bo kolejny utwór to jest coś, przy czym no chyba nie da się usiedzieć w miejscu. Everyone around the world, each morning, man and boy. funkowa energia, idealna na czwartkowy wieczór. Corey Wong i Antoine Stanley i United. Pan Stefan pisze, że podczas słuchania takiej muzyki za chwilę nastąpi transformacja na drugą półkulę do ciepłych krajów. No to ja się bardzo cieszę, że się przyczyniam do takich podróży i polecam się na przyszłość. Pan Kamil natomiast pozdrawia z deszczowego Nowego Targu i pozdrawia wszystkich kierowców autobusów. No to ja się do tych pozdrowień dołączam i życzę szerokiej drogi. Zostaniemy, proszę Państwa, w takim funkowym klimacie na dłuższą chwilę i przy okazji cofniemy się o 43 lata. Tak jest. Nowość wydawnicza, ale odświeżona po 4 dekadach i wydana w 2021 roku. Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, Henryk Dębich i Bungalow. Rok 1978 i przecudne funkowe dźwięki pochodzące ze zbioru archiwalnych nagrań łódzkiej orkiestry kierowanej przez Henryka Dębicha. za każdym razem, kiedy słucham takich kompozycji, to jestem naprawdę oczarowana tym ogromem dźwięków i przy okazji tą magią tamtych lat, którą się wyczuwa słuchając tego utworu. Tak jak mówiłam, to jest piosenka pochodząca z płyty, która ukazała się w tym roku, album Horyzonty, od 29 stycznia w formie CD, ale w planach jest też wersja winylowa, także będzie to gratka dla miłośników czarnych płyt. A jeśli jesteśmy przy tych odświeżonych nagraniach Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi pod kierownictwem Debicha, to ja z przyjemnością wrócę do płyty, która ukazała się w 2020 roku. Album City i utwór Tam, gdzie nas nie ma. No i znowu znaleźliśmy się wśród kojących, nawet romantycznych dźwięków, tam gdzie nas nie ma. Wszystkim miłośnikom Debicha, do których ja się oczywiście też zaliczam, zapowiadam, że to jeszcze nie jest koniec, bo w przygotowaniu są kolejne części nagrań Łódzkiej Orkiestry, skupione wokół innych roczników, między innymi roku 1974 i tam na przykład ciekawe aranżacje utworów Beatlesów, także jest na co czekać. 10 minut zostało do godziny 20, no to ja jeszcze na chwilę przed tą godziną 20 poczęstuję Państwa kolejną dawką leniwego soulu. Jordan McCampa. Sorry now that I'm a little late. I apologize that you had to wait. It totally slipped my mind. I lost all my sense of time. So buy me that drink and just let me think, and I'll tell you the reasons why. My alibi. She walked into my life and started up a riot, color and fire. We woke up in my bed and then we never left. Brother, I'm tired. She said I was a fool for only seeing trouble. She opened up my eyes. Now I've seen the light. My alibi. My alibi. She heard my songs on the radio. She heard her voice. She had to get to know. So she traveled 1,000 miles, and when I saw her it blew my mind. I knew we connected the moment we met. But I've still gotta come down. Yeah, I've still gotta come down. My alibi. She walked into my life and started up a riot, color and fire. We woke up in my bed and then she never left. Brother, I'm tired. She said I was a only seeing trouble. She opened up my eyes. And now the New York lights are in her sight. So soon she'll say goodbye. Although summer dreams and autumn leaves survive. But I've still gotta come down. My alibi. She walked into my life and started up a riot, color and fire. She woke up in my bed and then she never left. Brother, I'm tired. She said I was a fool for only seeing trouble. She opened up my eyes. Jeden z czterech elementów epki Come Around, utwór Alibi. No i przy okazji przedostatni utwór w dzisiejszej audycji. Na koniec mam dla Państwa świeży singiel od Bena Howarda,